U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ja, ejuhallazina amanu, o vjernici, ne uzimajte moga neprijatelja i svoga neprijatelja za prijatelje. Ljubav im darivajući. وقد كفروا بما جاءكم a oni poriču istinu koja došla je vama i izgone poslanika i vas zato što vjerujete u Allaha, vašega gospodara. Ako ste već izišli da se borite na putu mojemu, i tražeći zadovoljstvo moje. A vi njima ljubav kradom poklanjate. Ja znadem sve što vi skrivate i sve što obznanjujete. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ a ko to od vas bude činio, pa s puta pravoga on je zalutao. Ako vas oni uhvate, neprijatelji će vam biti. I prema vama u zlu ruke svoje i jezike svoje pružat će. A žude i za tim da vi ne vjerujete. Neće vam ni rodbina vaša, ni djeca vaša. Na danu sudnjem koristiti. On će vas tada razdvojiti. Allah sve što vi radite vidi. قد كانت لكم أسوة حسنة في dobar primjer imate vi u Ibrahimu i onima koji su s njim bili. Kad narodu svome rekoše oni, قالوا لقومهم إن S vama ništa nemamo mi. Ani s onima kojima se, a ne Allahu, klanjate vi. Porit ćemo vas mi. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. A neprijateljstvo i mržnja između nas će se javljati. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى Sve dok vi u Allaha jedinoga ne budete vjerovali. Ne i u Ibrahimovim riječima njegovom ocu. Oprosta ću ti zbilja tražiti. Ali te ja nimalo od Allaha nisam u stanju odbraniti. Gospodaru naš, na tebe se oslanjamo mi. Obraćamo se tebi. A tebi ćemo se i vratiti. Naš gospodaru, ne učini nas kušnjom onima koji ne vjeruju i nama, gospodaru naš, oprostiti. Ti si doista silni i mudri. لقد كان لكم فيهم أسوة Vi u njima imate lijep primjer. Za one koji se nadaju Allahu i onome svijetu. A ko se okrene? Pa Allah je zbilja neovisan i hvaljen. Allah će zbilja staviti ljubav između vas i onih s kojima ste u neprijateljstvu bili. A Allah je svemoćan. Allah prašta i on je samilostan. Allah vam ne zabranjuje da dobročinstvo činite i pravedni budete onima koji se protiv vas zbog vjere ne bore. أن تبروهم niti vas iz staništa vaših izgone. Allah doista voli pravedne. Ali vam Allah zabranjuje da prijateljujete sa onima koji se protiv vas bore zbog vjere i iz vaših staništa vas izgone i pomažu da vas protjeraju. Takvima vam zabranjuje prijateljavati. A koji s njima bude prijateljavao, takvi su zločinitelji pravi. Kada vam dođu vjernice koje su iselile se, vi ih ispitajte. A Allah dobro znade njihovo vjerovanje. Ako li doznate da su vjernice, nevjernicima ih ne vraćajte. Nisu one njima dozvoljene, niti su oni njima dozvoljeni. I dajte njima što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima oženite. Kada im vjenčane darove njihove date. A u braku mnogo boškinje ne zadržavajte. I tražite što potrošili ste. I nek i oni ono što su potrošili traži. To vam je presuda Allahova. On među vama presuđuje. A Allah sve znade i mudar je. Ako neka od vaših žena nevjernicima pobjegne, pa vi borbu s njima kasnije zametnete. Fa'antu allazina rad onima čije su žene pobjegle darove vjenčane, koje su dali im, namirite. I bojte se Allaha u koga vi vjerujete. O vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da vjernost iskažu tebi, da neće nikoga Allahu pridruživati i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće krivotvorstvo podmetati, među rukama svojim i nogama svojim, i da ti neće u dobročinstvu neposlušne biti, tad ti njihovu vjernost iskazanu prihvati i njima oprosta od Allaha traži. Zbilja, Allah prašta i samilostan je. O vjernici, ne prijateljujte sa ljudima na koje se Allah razgnjevio. Oni očajavaju zbog onoga svijeta. Kao što i nevjernici očajavaju zbog stanovnika grobova.